देवताओं का अगर विग्रह होगा तो कर्म में विरोध होगा, क्योंकि एक समय में एक देवता का कर्म अनेक स्थान पर होगा तो देवता का विग्रह होने से कहाँ उपस्थित होगा, इसलिए कर्म में विरोध होगा पूर्व पक्ष कहने से। तो सिद्धांत कहा कि उनका सामर्थ्य है, ऐश्वर्य है, वो विग्रह वाला होकर के भी नाना स्थान पर उपस्थित हो जाएंगे। तो आगे पूर्व पक्ष कहा कि शब्द में विरोध होगा, क्योंकि विग्रह जो होगा उत्पत्ति नाश वाला होगा और वेद नित्य है, तो शब्द नित्य है और अर्थ अनित्य है, यो दोनों का बीच में जो संबंध वो अनित्य होगा। संबंध अगर अनित्य होगा, संबंध अर्थात शक्ति, शक्ति अगर अनित्य होगा तो मानांतर ग्राह्य होना पड़ेगा। तो मानांतर ग्राह्य होने से वेद में जो प्रमाणांतर निरपेक्ष होकर के प्रामाण्य है वो भंग हो जाएगा, ऐसे पूर्व पक्ष कहने से। तो सिद्धांत कहा कि वहाँ देवता कहने से अर्थ वो व्यक्ति नहीं है, वो जाति को लेना है। तो जाति नित्य होने से शब्द भी नित्य, जाति भी नित्य, तो इसमें कोई और अनित्यता का प्रसंजन नहीं होगा। आगे पूर्व पक्ष ने कहा कि जब प्रलय होगा तब तो ये व्यक्ति सब नाश हो जाएगा, ये तब अनित्य होगा, फिर यह शक्ति ज्ञान कौन कराएगा। तो सिद्धांत कहा कि ये अवान्तर प्रलय जो होता है उसमें ऊपर ऋषि लोक इत्यादि रहते हैं, उनमें वेद बना रहता है, और यह लोक में जो उत्कृष्ट पुण्य कर्म होते हैं उनमें वो वेद की स्फुरण हो जाता है। तो अभी पूर्व पक्ष अंतिम में कहा कि जब महाप्रलय होगा उसमें तो कोई भी लोक नहीं रहेगा, ऐसा स्थिति में फिर संकेत नित्य कैसा होगा। तो सिद्धांती उसके लिए भी कहता है टीका में तत्र इदम के प्रतीक जहाँ है, विषम सृष्टौ ही, टीका में विषम सृष्टौ ही संकेतापेक्षा न तुल्य सृष्टा विति परिहरति। जहाँ विषम सृष्टि होती है तत्र इदम, जहाँ विषम सृष्टि है वहाँ संकेत की अपेक्षा होगी, और जहाँ तुल्य सृष्टि होगी वहाँ संकेत की अपेक्षा नहीं है, वही पदार्थ है। तत्र इदम भाष्य में तत्र इदम अभिधीयते, यहाँ इस विषय में तत्र अर्थात इस विषय में यह कहा जाना चाहिए। अभिधीयते समान नाम रूपत्वाद इति, समान नाम रूपत्वात् अर्थात पूर्वकल्पे यथा नामानि च रूपाणि च आसन तथैव अस्मिन् कल्पे अपि, तो इसलिए नूतन संकेत की आवश्यकता नहीं है। टीका में ननु आद्य सृष्टौ संकेतः केनचित् कार्य इत्यतः, तो यही पूर्व पक्ष का शंका रहता है। तो ये प्रथम सृष्टि में कौन करेगा, आगे तो ठीक है चलेगा, ये प्रथम सृष्टि में कौन करेगा। आगे भी जो शब्द भी नहीं है, अर्थ भी नहीं है प्रलय में, महाप्रलय में, अर्थात सब कारण रूप में गए। तो जैसे फिर सृष्टि आरंभ होगा ब्रह्मा जी आएंगे, तो ईश्वर ब्रह्मा में पहले वो स्मरण करा देंगे। महाप्रलय में ईश्वर का अभाव नहीं है, ईश्वर का अभाव कैसे हो जाए महाप्रलय में, ईश्वर भाव हो जाए सृष्टि कहाँ से होगा। ईश्वर भाव तो केवल आत्यंतिक प्रलय में, महाप्रलय महाप्रलय अर्थात प्राकृतिक प्रलय, प्राकृतिक प्रलय में हिरण्यगर्भ तक लय हो जाएगा। ईश्वर का लय होगा तो आगे सृष्टि नहीं है, ईश्वर का लय केवल ज्ञान होने से, आत्यंतिक प्रलय में ईश्वर का लय होगा। भाष्य में तदापि संसारस्य अनादित्वं तावत् अभ्युपगन्तव्यम्, तदापि संसारस्य अनादित्वम्। संसार अनादि है तावत अभ्युपगंतव्यम तावत प्रथमम्। संसार अनादि है इसलिए आद्य सृष्टि संकेत केनचित कार्य ये संशय नहीं आएगा। तदापि तदापि अर्थ टीका में कहते हैं महासर्ग प्रलय प्रवृत्तावपि। महासर्ग प्रलय प्रवृत्त होने पर भी, यहाँ टिप्पणी है आप लोगों का प्रवृत्तावपि के ऊपर, महासर्ग के ऊपर। अच्छा महासर्ग महाप्रलय अंगीकार्य अंगीकार्य। तो यहाँ दिया ना महासर्ग प्रलय प्रवृत्तावपि, प्रवृत्त अर्थात अंगीकारे अपि। मीमांसक लोग इसको नहीं मानते हैं, तो नया एक लोग भी कहते हैं अभी तक हुआ नहीं, महाप्रलय हो जाएगा था तो अभी हुआ नहीं। तो सिद्धांत कहता है कि अंगीकार करने पर भी आगे भाष्य में तदापि संसारस्य अनादित्वम्, संसार अनादि है। आगे भाष्य में प्रतिपादयिष्यति च आचार्यः संसारस्य अनादित्वम्। भाष्यकार कह रहे हैं कि सूत्रकार प्रतिपादन करेंगे संसार अनादि है, कहाँ उपपद्यते च उपलभ्यते च इति। उपपद्यते तर्क से भी ये संभव है और उपलभ्यते च संसार अनादि है ऐसे उपलब्धि भी होती है, क्योंकि कुछ लोगों को कैसे स्मरण होता है, ऋषियों को पूर्व कल्प का बाद स्मरण हो जाता है। टीका में ननु अनादि संसार, ननु अस्त्वनादि संसारे संबंधस्य अनादित्व तथापि महाप्रलय व्यवधानात अस्मरणे कथम वेदार्थ व्यवहारः। अनादि संसार में संबंध भी अनादि, ये तो ठीक हो चलेगा, किंतु महाप्रलय व्यवधान जब हो जाएगा तब स्मरण कैसे होगा? पदार्थ है किंतु स्मरण कैसे होगा? महाप्रलय व्यवधान हो गया, कथम वेदार्थ व्यवहार, वेद का जो अर्थ है शक्ति ज्ञान कैसे होगा, कैसे व्यवहार होगा? तत्राह अनादौ च, भाष्य में अनादौ च संसारे यथा स्वाप प्रबोधयोः प्रलय प्रभव श्रवणे अपि पूर्व प्रबोधवत् उत्तर प्रबोधे अपि व्यवहारान् न कश्चित् विरोधः। दृष्टांत हो गया अनादौ संसारे, संसार अनादि है ये अभी पक्ष है, दार्ष्टान्तिक है। दृष्टांत देते हैं यथा स्वाप प्रबोधयोः, स्वाप निद्रा प्रबोध जागृत, प्रलय प्रभव श्रवणे अपि, स्वाप निद्रा और जागृत में प्रलय और उत्पत्ति सुना गया है, और पूर्व प्रबोधवत उत्तर प्रबोधे अपि व्यवहारत, पूर्व प्रबोध बाद में स्वाप फिर प्रबोध, ये पूर्व प्रबोध में जैसे उसका शब्दार्थ संबंध ज्ञान था, उत्तर प्रबोध में इसी प्रकार की शब्दार्थ संबंध ज्ञान हो जाता है तो व्यवहार हो जाता है, न कश्चित विरोध। दृष्टांत हो गया एवं कल्पांतर प्रभव प्रलय योर अपि इति द्रष्टव्य। कल्पांतर प्रभव और प्रलय उसमें भी यही देखना चाहिए। तो जैसे स्वाप प्रबोध होता है ऐसे कल्पांतर बीच में प्रलय वो भी ऐसे ही है। टीका में न कश्चित विरोधः, भाष्य में दिया तो पूर्व प्रबोधवत उत्तर प्रबोधे अपि व्यवहारान् न कश्चित विरोध। कश्चित विरोध टीका में कहते हैं शब्दार्थ संबंध स्मरणादि रीति शेष, शब्द अर्थ का स्मरण में कोई विरोध नहीं है। स्वाप प्रबोधयोर लय सर्गा सिद्धिम आशंक्य श्रुतिमाह। पूर्व पक्ष दृष्टांत को विघटन कराना चाहता है, दृष्टांत दिया स्वाप और प्रबोध, स्वाप प्रबोध में प्रलय और प्रभव है ये सिद्धांती दृष्टांत दिया, पूर्व पक्ष कहता है कि ये दृष्टांत ही नहीं है, क्योंकि स्वाप प्रबोध में लय सर्ग यही नहीं है। लय सर्ग असिद्धिम इसको आशंका करने से पूर्व पक्षी सिद्धांत श्रुति दिखाता है। स्वाप प्रबोधयश्च प्रलय प्रभव श्रूयेते। स्वाप और प्रबोध ये दोनों में प्रलय और प्रभव ये दोनों सुनाया जाता है। यदा सुप्तः स्वप्नं न कंचन पश्यत्यथ अस्मिन् प्राण एव एकधा भवति तदा एनं वाक सर्वैर्नामभिः सह अप्येति चक्षुः सर्वैरूपैः सह अप्येति श्रोत्रं सर्वैः शब्दैः सह अप्येति मनः सर्वैर्ध्यानैः सह अप्येति स यदा प्रतिबुध्यते यथा अग्नेर्ज्वलनः सर्वादिशो विस्फुल्लिङ्गा प्रतिष्ठेरन् एवम् एव एतस्मादात्मनः सर्वे प्राणा यथायतनं विप्रतिष्ठन्ते प्राणेभ्यो देवा देवेभ्यो लोका इति। यथा दृष्टांत देते हैं, सुप्तः सुप्तः पुरुषः तो ये स्वप धातु ये सकर्मक है अकर्मक है? अकर्मक, इसलिए कर्तरी निष्ठा हो जाएगा। गति अर्था कर्मक स्विष सिंह स्थास बस जनरुह जीरियति व्यस्य तो कर्ता अर्थ में निष्ठा हो जाता है। सुप्त अर्थात सुसुप्तः पुरुषः। स्वप्न न कंचनम पश्यति कोई स्वप्न नहीं देखता है। अथ उस समय में अस्मिन् प्राणे एव एकधा भवति। अस्मिन् प्राणे एकधा भवति प्राणे का अर्थ टीका में कहते हैं। अथ तदा तदा आगे आता है तदा सुसुप्त प्राणे प्राण का अर्थ जो भाष्य में देना अथ अस्मिन् प्राणे प्राण का अर्थ परमात्मनि टीका में दिया प्राणे परमात्मनि एकी भवति कौन जीव एनम प्राणम स जीव तदा एति इति शेषः। उस समय में यह जीव इस प्राण परमात्मा के साथ एक हो जाता है, उसको प्राप्त करता है। भाष्य में अथ अस्मिन् प्राणे परमात्मनि एव एकधा भवति सुप्त पुरुष। ये तो कौशित की उपनिषद दिया, छांदोग्य में भी है सता सौम्य तदा संपन्नो भवति, छांदोग्य में भी है। तदा उस समय में क्या होता है एनम एनम टीका में दे दिया था एनम प्राणम, प्राण शब्द का अर्थ परमात्मा, इस परमात्मा में आगे भाष्य में वाक सर्वैर नाम भी सह अप्येति। इस परमात्मा में सारे नाम नाम अर्थात शब्द सारे शब्द के साथ उसका जो उत्पत्ति कारण वागिंद्रिय वो वागिंद्रिय लय हो जाता है, इंद्रिय लय हो जाता है। और इंद्रिय जब लय हो जाता है इंद्रिय का जो विषय ये लय का प्रक्रम ऐसे है, विषय इंद्रिय में लय होंगे, इंद्रिय प्राण में लय हो जाएगा, मतलब इंद्रिय पहले मन में लय हो जाएगा और मन प्राण में लय हो जाएगा। यहाँ किंतु सब समान मतलब समांतराल दिखाए हैं, सब परमात्मा में लीन होते हैं। और चक्षुः सर्वैः रूपैः सह अप्येति, चक्षु सारे रूप के साथ वही प्राण परमात्मा में एक हो जाता है। श्रोत्रम सर्वे ही शब्दे ही सह अप्येति, मनः सर्वैर ध्याने ही सह अप्येति, ध्येय चिंतायाम ध्यान अर्थात चिंता मन का जो धर्म है वो सब चिंता के साथ मन परमात्मा में एक होता है। और स यदा प्रतिबुध्यते जब फिर वो जग जाता है तथा अग्नेर ज्वलतः समानाधिकरण है अग्ने है ज्वलतः पंचम्यंत उससे सर्वादिशः विस्फुल्लिङ्गाः विप्रतिष्ठेरन् सर्वाः दिशः द्वितीय बहुवचन सारे दिश को विस्फुल्लिङ्गाः विप्रतिष्ठेरन् सब फेंके जाते हैं एवं एव एतस्मात् आत्मनः, एतस्मात् टीका में दिया एतस्मात् प्राणात्मनः, ये प्राण रूप का जो परमात्मा है उसी से सर्वे प्राणा, सर्वे प्राण अर्थात प्राण शब्द से यहाँ इंद्रिय, सारे इंद्रिय यथायतनम विप्रतिष्ठन्ते, जब ये व्यक्ति सुसुप्ति से जागृत में आ जाता है उसका सारे इंद्रिय जो परमात्मा में लय हो गए थे वो सब उसी एतस्मात् आत्मनः, फिर सर्वे प्राणा सर्वाणि इंद्रियाणि यथा आयतनम, आयतनम टीका में दिया आयतनम गोलकम, जिसका जो गोलक है वो सुसुप्ति के बाद आकर के वो उसी गोलक में जाएगा, ऐसा नहीं कि चक्षुर इंद्रिय सुसुप्ति के बाद वो श्रवण इंद्रिय में चला जाएगा, मतलब कर्ण गोलक में चला जाएगा, ऐसे नहीं जाएगा, जिसका जहां स्थान है ऐसे। इसलिए कहते हैं कि सोया हुआ व्यक्ति को अकस्मात जगाना नहीं चाहिए, नहीं तो वो छांदोग्य में वो वाक्य है कि मतलब अविचिकित्सितम इदम स्यात ऐसा दिया है, अर्थात अगर किसी को आप जल्दी जगा दिए और वो उठ गया तो ऐसा हो सकता है कि वो मतलब अच्छा आदमी सोया था वो उठ गया तो बहरा है, इस प्रकार हो जा सकता है, अर्थात इंद्रिय और गोलों का संबंध ठीक नहीं होकर विपरीत हो जाएगा, हो जाएगा तो उसका वो दो इंद्रिय नाश हो जाएंगे, तो ये सब कठिन है, छांदोग्य में ये बताया है। यथायतनम विप्रतिष्ठन्ते, जैसे उनका आयतन है उसी मुताबिक फिर वो विप्रतिष्ठन्ते। और आगे प्राणेभ्यो देवा, प्राणेभ्यो पंचमी दिया तो टीका में कहते हैं आनंतरीय पंचमी प्राणेभ्य इत्याद्या द्रष्टव्या, प्राणभ्य में जो पंचमी है वो आनंतरीय अर्थ में, अर्थात प्राण के अनंतर देवादी नाम सृष्टि ही, तो और प्राण अर्थात हो गया इंद्रिय और देव हो गए उसमें जो अधिष्ठात्री देव सब, और देवेभ्यो लोकाहा तो देवता आ गए तो फिर आगे लोकाहा विशेष सब आ जाएंगे, लोक्यते भूज्यन्ते इति लोकाहा, इस प्रकार की यह पंचमी जो दिया है वो अपादान पंचमी नहीं है अनंतर पंचमी, इसके बाद ही है, इसके बाद ही ऐसा सृष्टि हो जाती है। फिर टीका में स्वप्नवत कल्पितस्य अज्ञात सत्व अभावात्, जो स्वप्न है उसका अज्ञात सत्ता नहीं है, सुख दुख इत्यादि रजु सर्प का ज्ञान ये सब अज्ञात सत्ता का नहीं है, अभी घट वहाँ मंदिर में है किंतु हम अभी देख नहीं रहे हैं, तो घट की सत्ता रहेगी नहीं रहेगी, रहेगा तो व्यावहारिक पदार्थ का अज्ञात सत्ता माना जाता है, किंतु प्रातिभाषिक पदार्थ का अज्ञात सत्ता रहेगी नहीं, क्योंकि प्रतिभास काल मात्र सत्ता, प्रतिभास अर्थात ज्ञान का विषय बन रहा था इसलिए उसमें अज्ञात सत्ता नहीं मानते हैं। अभी कहते हैं कि स्वप्नवत कल्पितस्य ये जगत अज्ञात सत्व अभावात्, अज्ञात सत्व ये जगत में भी नहीं है, दर्शनम सृष्टि ही अदर्शनम लय इति दृष्टि सृष्टि पक्ष श्रित्यभिप्रेत इति भाव, ये जो कौशित की श्रुति है उसका अभिप्राय यही है कि दृष्टि सृष्टिवाद, अर्थात आप देखते हैं तो जगत है, नहीं देखते हैं तो नहीं है, इस प्रकार के जगत का सत्यत्व बुद्धि धीरे धीरे हटा लेना है। दृष्टांत वैषम्यम आशंक्य परिहरति, सिद्धांति स्वाप प्रबोध को दृष्टांत दे करके ये प्रलय को दार्ष्टान्तिक बनाया, जैसे स्वाप प्रबोध में पूर्व का स्मरण फिर बाद में आ जाता है, इसी प्रकार की जो प्रलय होता है उसके बाद भी वो फिर स्मरण हो जाता है ऋषियों को, तो जो दृष्टांत दिया स्वाप प्रबोध पूर्व पक्ष दृष्टांत कहता है कि विषम है दृष्टांत, इति आशंक्य सिद्धांत उसका परिहार करता है। पहले पूर्व पक्ष कहता है भाष्य में स्यादेतत्, आप जो बात कहे कि ये ऐसे होता ऐसे होता, अर्थात जैसे स्वापो प्रबोध में होता है ऐसे प्रलय में होगा, प्रलय के बाद सृष्टि में ऐसा होगा, सब स्मरण हो जाएगा, ऐसा होता किंतु ऐसा स्थिति नहीं है। स्वापे पुरुषांतर व्यवहार अविच्छेदात स्वयं च सुप्त प्रबुद्धस्य पूर्व प्रबोध व्यवहार अनुसंधान संभवात अविरुद्धम्। स्वाप में निद्रा में पुरुषांतर व्यवहार अविच्छेदात, जिस समय में ये मनुवादि का प्रलय हो जाएगा, तो अर्थात उनका जिस समय में स्वाप हो जाएगा, जो एक कल्प में 14 मनु आएंगे, तो ये मनुवादि का जब ये स्वाप इत्यादि हो जाएगा तब अन्य पुरुष रहेगा, तो कौन रहेगा? कहते कि मनुवादि का स्वाप में तो पुरुषांतर हिरण्यगर्भ रहेगा, उसमें टिप्पणी है क्या? यहाँ पुरुषांतर व्यवहार अविच्छेदात देवदत्तादि, तो यज्ञ दत्त स्वाप में पुरुषांतर देवदत्त हो गया, और मनुआदि स्वाप में पुरुषांतर हिरण्यगर्भ ये नहीं दिया। अच्छा पहले दिया मनुआंतरादि स्वापी पुरुषांतर हिरण्यगर्भ ग्राह्य, ठीक है, टिप्पणी में दिया है ना। अच्छा, तो अर्थात मनुवादि स्वाप में पुरुषांतर हिरण्यगर्भ वो रहेगा, और लौकिक में यहाँ देवदत्त का स्वाप में यज्ञ दत्त है, इसलिए स्वाप अवस्था में पुरुषांतर का व्यवहार रहता है। और स्वयं च सुप्त प्रबुद्धस्य, स्वयं जब सो करके उठ जाता है, पूर्व प्रबोध व्यवहार अनुसंधान संभवत, पूर्व प्रबोध समय में जैसा व्यवहार किया था उसका अनुसंधान बिल्कुल उसको हो जाता है, ये तो प्रत्यक्ष प्रमाण है। तो होने से तो यहाँ अविरुद्ध है, पूर्व का स्मरण हो जाना ये इस अवस्था में तो अविरुद्ध है, अर्थात दृष्टांत में तो अविरुद्ध है। अविरुद्धम क्या टीका में कहते हैं? अविरुद्धम अनुसंधानादिकम, अर्थात अनुसंधान हो जाएगा, दृष्टांत तो है आपका स्वाप प्रबोध, इसमें तो अनुसंधान हो जाएगा, कोई कठिनाई नहीं है। किंतु वैषम्य कहता था दृष्टांत तो विषम, भाष्य में उसको कहते हैं महाप्रलये तु सर्व व्यवहार उच्छेदाज जन्मांतर व्यवहार वच्च कल्पांतर व्यवहारस्य अनुसंधातुम अशक्यत्वात् वैषम्यमिति, पूर्व पक्ष कहता है महाप्रलय में सर्व व्यवहार का उच्छेद हो जाएगा, वहां हिरण्यगर्भ भी नहीं रहेगा तो पुरुषांतर भी नहीं रहा, जैसे जन्मांतर व्यवहार में इसी व्यक्ति को स्मरण रहता है मैं पूर्व जन्म में ये सब किया था, तो जैसा नहीं रहता है इसी प्रकार कल्पांतर व्यवहार से अनुसंधातुम अशक्यत्वात्, इसलिए दृष्टांत स्वाप प्रबोध और दार्ष्टान्तिक महाप्रलय ये दोनों में साम्य नहीं है इति पूर्व पक्ष कहा। मनु मतलब जो ईश्वर से हिरण्यगर्भ में पहले कार्य उत्पत्ति होता है, पहले जीव, फिर मनु कौन है? मनु अर्थात हिरण्यगर्भ का प्रथम रूप है, मतलब हिरण्यगर्भ ही मनु रूप लेता है जो कि प्रजापति, हिरण्यगर्भ प्रजापति नहीं है, तो प्रजापति अर्थात जो प्रजा उत्पन्न करेंगे, तो ऐसे ये कहते हैं ना कि चतुर्दश मनु है, और ब्रह्मा जी का एक कल्प एक दिन में ये 14 मनु का अवधि पूरा हो जाएगा। हिरण्यगर्भ होगा, हिरण्यगर्भ उत्पत्ति तो वही जो अन्य सभी वो पहले यही लोग आएंगे, ये बृहदारण्यक का प्रथम खंड में एक दो में ये बात आता है। वही जो विराट है वो मनु है, और मनु होकर के स एकाकी न रेमे, तो वो द्वितीय को चाहा, अपना शरीर को दो भाग कर दिया, करके सामने वाला को किंतु स्त्री रूप बना दिया। तो स्त्री रूप हो जाने से अभी वही एक ही है, किंतु अभी दो रूप हो गया। दो रूप हो जाने से अभी जो उत्पन्न हो गया उसको पता नहीं रह गया कि मैं भी उसी रूप हूँ, किंतु जो उत्पत्ति करता उसको पता रहेगा कि ये मेरा रूप है। तो किंतु जो उत्पन्न हुआ उसको खाली पता चलेगा कि मैं इससे उत्पन्न हुआ हूँ, मैं वही हूँ, वो बुद्धि उसको नहीं रहेगा। तो वो जो हुआ कहते हैं उसका नाम हो गया सतरूपा। तो इसलिए ये प्रथम ये जोड़ी आगे मनु सतरूपा, तो फिर उनका संबंध हुआ करता आगे मनुष्य उत्पन्न हुए। फिर सतरूपा ने सोची कि ये कैसे हमको उत्पन्न करके ये हमारे साथ संबंध करता है, तो फिर वो आगे मृगी बन गई, और ये मनु मृग बन गया, फिर वो घोड़ी हो गई, फिर ये घोड़ा हो गया, वो गाय हो गई, ये वृषभ हो गया, ऐसे सब प्रजाति का सृष्टि हो गया। तो ये प्रक्रिया वहां बृहदारण्य में कहा गया। साधारणतः वेदांत विचार में मुख्य दिखा देते हैं हिरण्यगर्भ, उसके आगे उत्पत्ति हो गया, किंतु उसका आगे ये बृहदारण्य में दिखाए। तभी महाप्रलय में तो कुछ भी अगर नहीं रहेगा तो फिर अनुसंधान अशक्यम इति भाष्य में सिद्धांत कहता है नैष दोष सती अपि सर्वव्यवहार उच्छेदिनी महाप्रलये परमेश्वरानुग्रहाद ईश्वराणाम हिरण्यगर्भादीनाम कल्पांतर व्यवहारानुसंधानो उपपत्ते है। सती अपि होने पर भी सर्व व्यवहार उच्छेदिनी महाप्रलय, सारे व्यवहार का उच्छेद करने का स्वभाव है जिस महाप्रलय का। निनी प्रत्यय हुआ है सुप्य जातो निनिस्ता छिल्ले, सर्व व्यवहार उच्छेदिन सप्तमी हो गया उच्छेदिनी, सारे व्यवहार को उच्छेद करने वाला जो महाप्रलय है, वो महाप्रलय होने पर भी परमेश्वर अनुग्रहात ईश्वराणाम, ईश्वर कौन है, हिरण्यगर्भादीनाम कल्पांतर व्यवहार अनुसंधान उपपत्ति है, उनको कल्पांतर व्यवहार का अनुसंधान हो जाएगा, वो ईश्वर है उनको हो जाएगा। ईश्वर अर्थात ऐश्वर्यवान। टीका में अच्छा ये पूर्व पक्ष ग्रंथ का रहा, पूर्व पक्ष कह रहा है टीका में हिरण्यगर्भादयः पूर्वकल्पानुसंधान शून्या। सिद्धांति कहते हैं हिरण्यगर्भादि ईश्वर, पूर्व पक्ष कहता है कि उनको पूर्वकल्प अनुसंधान शून्य है संसारित्वात। बीच में विराम है क्या? नहीं, संसारित्वात हेतु हो गया अस्मदादिवत इति आशंका। हिरण्यगर्भादि भी पूर्वकल्प का अनुसंधान नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो भी संसारी है, अस्मदादिवत दृष्टांत हो गया इति आशंका। भाष्य में यद्यपि प्राकृताः प्राणिनो न जन्मांतर व्यवहारम अनुसंधाना दृश्यंत इति। जो प्राकृत प्राणी होते हैं, प्राकृत प्राणी अर्थात बहु शास्त्र संस्कार जिनको नहीं है और उनको धर्म ऐश्वर्य इत्यादि तो कुछ भी नहीं है, प्राकृत कहते हैं। कहीं कहीं शब्द व्यवहार करते हैं पामर, उनको जन्मांतर व्यवहार अनुसंधान न दृश्यन्ते, न जन्मांतर व्यवहार अनुसंधान दृश्यन्ते, उनको नहीं होगा। तथापि न प्राकृतवद ईश्वराणाम भवितव्यम, ईश्वर जो है ऐश्वर्य वाले समर्थ, उनका ये प्राकृत प्राणियों के जैसे उनका नहीं है। टीका में इति यद्यपि तथापि न प्राकृतवत इति योजना, जो दिया यद्यपि प्राकृताः प्राणिनो न जन्मांतर व्यवहारम अनुसंधान दृश्यंत इति कहते हैं इति यद्यपि आगे तथापि वाक्य ऐसे ही स्पष्ट है। आगे टीका में ज्ञानादेर निकर्षवद उत्कर्षो अपि अंगीकार्य ज्ञान का जैसे निकर्ष होता है घटता जाता है ऐसे उत्कर्ष भी मानना पड़ेगा। लोक में जैसा दिखा जाता है मनुष्य का बुद्धि जितना है बंदर का थोड़ा कम होता है अन्य पशु का और थोड़ा कम होता है और ये जो गौ भैंस इत्यादि होते हैं उनका बुद्धि तो मतलब ये बहुत कम है तो उनको तो पता भी नहीं चलता है क्या है। उनको केवल जितने विषय में बुद्धि दिया गया है उतने जगह में उनका बुद्धि कार्य करेगा और अन्यत्र ये कार्य नहीं करेगा। टीका में ज्ञानादेर उत्कर्ष निकर्षवद उत्कर्षो अपि अंगीकार्यम उत्कर्ष भी मानना पड़ेगा बाधा भावात कोई बाधा नहीं है और न्याय अनुगृहित श्रुत्यादि भी सामान्यतो दृष्टानुमानम बाध्यम तो न्याय अनुग्रहित श्रुति आदि के द्वारा पूर्व पक्षी ने जो सामान्य तो दृष्ट अनुमान दिया वो बाध हो जाएगा। पूर्व पक्ष का अनुमान था ऊपर पंक्ति में हिरण्यगर्भादय पूर्व कल्पानुसंधान शून्य संसारित्वाद अस्मदादिवत इसको कहते हैं सामान्य तो दृष्टो अनुमान। सामान्य तो दृष्ट अनुमान अर्थात जिस प्रकार की हेतु साध्य के बीच में आप व्याप्ति कहते हैं उस प्रकार की व्याप्ति नहीं दिखा गया किंतु सामान्य रूप से व्याप्ति दिखा गया जैसे दृष्टांत देते हैं तो कि ज्ञानम इंद्रियजन्यम क्रियात्वात् सिद्धिक्रिया यद यद ज्ञानम तत्त करण जन्यम इंद्रिय सिद्ध करने के लिए अनुमान देते हैं तो यद यद ज्ञानम तत्त करण जन्यम क्रियात्वात छिदि क्रियावत जो भी क्रिया होगा वो करणजन्य होगा तभी ज्ञान भी एक क्रिया है तो वो भी करणजन्य होगा वो करण कौन होगा इंद्रिय तभी क्रियात्वात हेतु और करणजन्यत्वम तो यहाँ क्रिया ज्ञान और करण जन्य तो इंद्रिय जन्य तो इसमें व्याप्ति नहीं दिखा गया है किंतु क्रिया और करण जन्य तो ये छिदि में दिखा गया। सामान्य तो क्रिया और करण जन्य तो सामान्य ज्ञान हुआ किंतु अभी ये इंद्रिय ये एक विशेष प्रकार की करण है क्योंकि इसका व्याप्ति कभी किसी को ग्रहण नहीं होता। इंद्रिय जन्य हुआ ये ज्ञान ये कैसे सिद्ध करेंगे तो आप अनुमान से सिद्ध करते हैं कहते हैं आपको व्याप्ति कहाँ से पता चला इंद्रिय से ज्ञान होता है तो आप भी कहते हैं हम दिखाते हैं ये छिदि क्रिया कहते हैं ये तो सामान्य तो दृष्ट है किंतु इंद्रिय के करण है ऐसा कहाँ आपको कैसे व्याप्ति ज्ञान होगा मतलब प्रमाण क्या है तो सामान्य तो दृष्ट व्याप्ति से जहाँ वो विशेष रूपेण अदृष्ट स्थान पर भी आप सिद्ध करना चाहते हैं उसको सामान्य तो दृष्टो अनुमान कहते हैं। यहाँ ऐसे आप दृष्टांत दे दिए अस्मदादिवत अस्मदादि में संसारित्व तो है और पूर्व कल्प अनुसंधान शून्यत्व तो है और जो हिरण्यगर्भ है तो उसमें भी संसारित्व तो है इसलिए पूर्व कल्प अनुसंधान शून्यत्व तो है ऐसा आपको व्याप्ति कहाँ ग्रहण हुआ है तो नहीं होने से कहते हैं कि सामान्य तो दृष्टो अनुमान। तो ये श्रुति के आधार पर न्याय अनुगृहित श्रुति के द्वारा ये सामान्य तो दृष्टो अनुमान बाध्यम सिद्धांत कहता है कि अनुमान आपका बाध्य हो जाएगा। भाष्य में यथा ही यथा है ना तथा है यथा यथा ही प्राणित्वा विशेष अपि मनुष्यादि स्तंभ पर्यंतेषु ज्ञानेश्वर्यादि प्रतिबंधः परेण परेण भूयान भवन दृश्यते प्राणित्व अविशेष अपि सभी प्राणी है मनुष्य लेकर के स्तंभ पर्यंत किंतु ज्ञान ऐश्वर्यादि अभिव्यक्ति न ज्ञान ऐश्वर्यादि प्रतिबंध परेण परेण भूयान भवन दृश्यते। पर पर कौन है? मनुष्य से पर तो देवा देवता। यहाँ क्या पंक्ति चल रहा है? तो पर में कौन है? स्तंभ। मनुष्य से लेकर के स्तंभ पर्यंत यहाँ जो पर पर है उसमें ज्ञान ऐश्वर्य का प्रतिबंध भूयान। यहाँ पर श्रेष्ठ नहीं है, मनुष्य आदि स्तंभ पर्यंत। तो स्तंभ अंत में देते हैं, और इसमें ज्ञान ऐश्वर्य का प्रतिबंध जो पर पर है उसमें प्रतिबंध अधिक अधिक है। स्तंभ के दिशा में चलेंगे तो अधिक अधिक हो जाएगा। भूयान भवन दृश्यते, अधिक होता हुआ दिखता है। तो जैसे यहाँ दिखता है तथा मनुष्य आदिषु इव हिरण्यगर्भ पर्यंतेषु ज्ञानेश्वरियादि अभिव्यक्तिरपि परेण परेण भूयसि भवति इति। यहाँ तक इसी प्रकार की मनुष्यादिषु एव हिरण्यगर्भ पर्यंतेषु, मनुष्यादिषु लेकर के हिरण्यगर्भ पर्यंत में यहाँ ज्ञान ऐश्वर्य का अभिव्यक्ति पर पर में अधिक होगा कम होगा? अधिक होगा। परेण परेण भूयसि भवति, क्योंकि यहाँ पर पर हिरण्य गर्भ हो गया, तो भूयसि भवति इति एतद् श्रुति स्मृति वादेषु असकृत अनुश्रूयमाणम्। श्रुति और स्मृति का सब कथन में असकृत नाना मतलब बारम अनेक बारम अनुश्रूयमाणम सुना गया है, जो सुना गया है न शक्यम नास्ति इति वदितुम, वो नहीं है ऐसा आप नहीं कह पाएंगे। नास्ति इति वदितुम न शक्यम, अर्थात ये बढ़ता नहीं ज्ञान ऐश्वर्य का अभिव्यक्ति, ये आप नहीं कह पाएंगे। टीका में ननु तथापि पूर्व कल्प ईश्वराणा मुक्तत्वात्। अभी पूर्व पक्ष दूसरा लाता है, पूर्व पक्ष कल्प में जो ईश्वर थे वो लोगों का सब मुक्ति हो गया, तो मुक्ति हो जाने से उनका तो पुनर्जन्म नहीं है, अभी कौन स्मरण करेगा? तो कहते मुक्तत्वाद अस्मिन कल्पे कौन अनुसंधाता, इस कल्प में कौन अनुसंधान करेगा, सब ईश्वरों का तो मुक्ति हो गई। इत्यतः आह भाष्य में ततश्च अतीत कल्पानुष्ठित प्रकृष्ट ज्ञान कर्मणाम ईश्वराणाम हिरण्यगर्भादीनाम वर्तमान कल्पादो प्रादुर्भवताम परमेश्वरानुगृहीतानाम सुप्त प्रतिबुद्धवत कल्पांतर व्यवहारानुसंधानोपपत्ति। ततश्च, ततश्च का अर्थ टीका में कहते हैं ज्ञानादि उत्कर्षात्। तो ज्ञानादि उत्कर्ष होने पर आगे भाष्य में अतीत कल्प में अनुष्ठित प्रकृष्ट ज्ञान कर्मणाम बहुग्रीही, अतीत कल्पे अनुष्ठितम प्रकृष्ट ज्ञान कर्म यही ही ते अतीत कल्प अनुष्ठित प्रकृष्ट ज्ञान कर्माण तेषाम, अतीत कल्प में जो प्रकृष्ट ज्ञान कर्म का अनुष्ठान किए थे वो इस कल्प में ईश्वराणाम, पूर्व कल्प का ईश्वरों को तो उनको तो मुक्त ही हो गया, वो इस कल्प में नया ईश्वर आएंगे। ये ईश्वर अर्थात ईश्वर सृष्टिकर्ता ईश्वर नहीं है, समर्थ पुरुष ऐश्वर्य वाले ईश्वराणाम हिरण्य गर्भादि नाम स्पष्ट कर दिया, हिरण्य गर्भ मनु आदि ये सब वर्तमान कल्पादो प्रादुर्भवतम, इस कल्प का आदि में प्रादुर्भूत होने वाले उनको सब परमेश्वरानुगृहीतानाम सुप्त प्रतिबुद्धवत कल्पांतर व्यवहार अनुसंधान उपपत्ति ही, परमेश्वर के द्वारा अनुग्रहित है ये सब, अनुग्रहित होने से जैसे सुप्त पुरुष प्रतिबुद्ध होने पर पूर्व दिन का सारे अनुसंधान कर लेता है, इसी प्रकार सुप्त प्रतिबुद्धवत कल्पांतर व्यवहार पूर्व कल्प में जो व्यवहार था ऐसे जो मतलब ईश्वर है उनको परमात्मा के अनुग्रह से वो सबका अनुसंधान उपपत्ति ही अनुसंधान हो जाती है। ईश्वर अर्थात ये हिरण्यगर्भ मनु ये सब ईश्वर अर्थात समर्थानम उत्कृष्ट ज्ञान और उपासना जो मतलब कर्म जो लोग किए हैं ज्ञान अर्थात उपासना अनुसंधान उपपत्ति कहा गया अनुसंधान टीका में मुक्तेभ्यो अन्य अनुसंधातार इति भाव पूर्व कल्प में जो थे सब ईश्वर वो तो मुक्त हो गए तो मुक्त से अन्य अनुसंधान करने वाले जो कि पूर्व जन्म में उत्कृष्ट उपासना कर्म इत्यादि किए हैं उनको इस जन्म में होता है कर्म उपासना उसी से पुण्य पुण्य होने से स्मृति शक्ति ये सब अधिक होता है। आगे परमेश्वरा अनुगृहीतानाम ज्ञानातिशय पूर्वोक्तो श्रुति स्मृति बाधान आ परमेश्वर अनुगृहीतानाम परमेश्वर के द्वारा जो अनुगृहित होने हुए हैं तो कौन कहते हैं कि जो पूर्व कल्प में उत्कृष्ट ज्ञान और कर्म किए हैं उपासना कर्म किए हैं उनका ज्ञान अतिशय में उनका ज्ञान अतिशय अधिक होता है उसमें स्वयं श्रुति ही प्रमाण है और स्मृति इसको भी कहते हैं तथा च श्रुति। अच्छा आज यहाँ तक रखेंगे कल से तो अभी सितंबर महीना पूरा ये पाठ उधर ही करेंगे क्योंकि जब तक थोड़ा अधिक ये गर्मी रहेगी उधर ही अर्थात सत्संग में करेंगे समय वही रहेगा।